राम। यह प्रवचन प्रणशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। कहीं जाना हो तो उसकी तैयारी पहले ही कर रहे हैं। जैसे स्टेशन पर गाड़ी आती है तो उसे पहले पहुंच जाए और गाड़ी से पहले ही सज धज तैयार चट गाड़ी पर चढ़ जाए तो अच्छा रहता है। एक बात याद आ गई, रेवाड़ी पर हम ठहरे थे, स्नान कर कपड़ा सुखाया, गाड़ी आगे चढ़ के कपड़ा वही रहा, तो पहले से तैयार रहे तो अच्छा रहे, समझे, वो सूखता ही रहा वहां चलेंगे। इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि अपने पहले से तैयारी करें। प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपकरणम प्रत्युद्यमा कृष्ण कीर्षा, आग लग जाए पहले कहते हैं कुआ खुदाओ जो जल निकला आग बुझाएंगे। अरे कुआ तैयार हो गए तो राख उड़ जाएगी, कुआ क्या करो। इसी तरह से ये शिक्षा लेनी है कि अपनी गाड़ी बिना टाइम चलने वाली है, वो तो गाड़ी का समय होता है कि इतना बजे इतना मिनट आएगी, इतनी ठहरेगी, इतनी जाएगी, उसके लिए भी पहले तैयारी करते हैं। अपने कुछ पता नहीं है, मारे ही काल अचानक समेट गया वही गाड़ी को, अचानक पट, वो पहले सूचना नहीं देते, चट ले जाने वाले आ जाते ले जाते। जिसमें आजकल तो ये हार्ट फैल रही बात चली है, जो चट फैल रही, क्या हार्ट फैल हो गया, तो हमारा आपका कौन सा फौलाद का बना हुआ है हार्ट है, वही मिट्टी का बना हुआ है, जिस मसाले का फैल होते हैं उसी मसाले का बना हुआ है, इस वास्ते तो कुछ भरोसा नहीं है, तो पहले से तैयार कर लें। जैसे श्री रज्जब जी महाराज ने कहा है कि रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब क्या भाई सूख जाओ। ऐसे अपने मनुष्य जन्म में आकर जो काम करना चाहिए वो अपना पूरा कर लिया, फिर कोई बात नहीं, कभी जाना हो जाए तो मनुष्य में जन्म आकर क्या करना है इसमें ध्यान देना थोड़ा। तीन तरह की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, ये मनुष्य में तीन शक्तियां हैं। तो जानने की शक्ति कहां लगाना है कि अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को जानना है, और करने की कहां शक्ति लगानी है कि संसार की सेवा में, और मांगने की शक्ति कहां लगेगी परमात्मा में। ये जो आता है मानो जगत और जीव और परमात्मा को जानना है, ये जानने का विषय कहते हैं, तो परमात्मा जानने का विषय नहीं है, परमात्मा तो मानने का विषय ही है। खूब आप लोग ध्यान दें, जानने का विषय कौन सा होता है कि जिस विषय में संदेह हो, मानो कुछ जानते हो और कुछ न जानते हो, वो जानने का विषय होता है। जिसको कुछ नहीं जानते उसको माने चाहे ना माने, यह अपनी स्वतंत्रता है। संसार के विषय में अपने विषय में संदेह होता है, मैं हूं ऐसा तो जानते हैं पर मेरा स्वरूप क्या है, क्या दी गई यही स्वरूप है, अथवा चिंतन करे वो स्वरूप है, अथवा नींद आ जाए वो स्वरूप है। तो इस विषय में जानते तो है, काफी काफी जानते हैं, परंतु वास्तव में जान जानते तो शंका वहां होती है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते इस विषय में। ऐसे संसार को हम जानते हैं परंतु वास्तव में संसार का तत्व क्या है यह नहीं जानते। तो अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है, अधूरी जिज्ञासा अधूरी जानकारी में जिज्ञासा भी होती है और जानकारी को पूरी मानने तो नास्तिकता भी होती है। जितना जाना है उतना जान करके ही पूरा सामने यही पूरा है तो वो नास्तिकता हो जाती है। हम जानते हैं इतना ही बस कुछ नहीं। जैसे गीता में आगे कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता, एतावत इति निश्चिता, नान्य दृष्टि की वादी न, और है ही नहीं है। तो ये नास्तिकता आ जाती है। जितना जानते हैं उतने ही जानने में संतोष कर ले, हम सब को जानते हैं, खाओ कमाओ मौज करो बस आनंद हो गया। तो ये जो जानना है ये जानना ठीक नहीं है, ये नास्तिकता है। तो ठीक तरह से जाने की संसार क्या है कि क्यों कि संसार है ऐसा मानते हो तो है अपना चलेगा नहीं, है कहां संसार, नासतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, बदलता है हरदम और अभाव में जा रहा है। तो बुद्धि यही है, अभाव में जा रहा यही है, अभाव में जा रहा है, प्रवाह से बह रहा है, इतना जानते हैं। तो ये जानना नहीं है ये मानते हैं। और एक बात और बतावे कि भाई शरीर नाश होना है, जन्म मरने वाला है, ये भी जानते हैं, ये जानना नहीं है ये मानते हैं। जानना तो वो होता है जो दार्शनिक दृष्टि से बदले नहीं, दार्शनिक दृष्टि से जानने पर फिर वो जानना बदलता नहीं। और ये जो जानना संसार को हम जानते संसार है तो ये रहता नहीं, तो ये बदल जाता है। तो बदल जाता है वो दृष्टि दार्शनिक नहीं होती, वो दृष्टि साधारण होती है। दर्शन नाम उसका है यथार्थ जानना। ऋषि प्रेक्षण धातु है, ऋषि धातु, तो उनके दो अर्थ होते हैं, एक नेत्रों से देखना भी पश्यति का अर्थ है और एक विवेक विचार बुद्धि से वास्तविक जानने का नाम ही पश्य है। तस्मिन दृष्टि परावय, जिसके क्षीण हो जाते हैं पुरुष सब, संशय नष्ट हो जाते हैं, तस्मिन दृष्टि परावर, उस परमात्मा के देखने पर, तो उसने पर संशय छेदन हो जाते हैं, कर्म सब खत्म हो जाते हैं उसको दर्शने पर, तो वो दर्शन है असली। तो नेत्रों का दर्शन दर्शन नहीं है, वास्तविक जानने का नाम दर्शन है। तो दृष्टि धातु का प्रयोग दोनों में होता है, पश्चार्थ स्थानालोचना सूत्र आता है विष्म दर्शन शब्द में सिद्धांत गोपाल में। तो वो अनालोचने आलोचनार्थ है, तो नेत्रों से देखना है, एक अनालोचनार्थ होता है। तो दर्शन वो कहता है जो वास्तविक बात है उसको, अब वो वास्तविक दर्शन बदलता नहीं, वास्तविक ज्ञान अब क्या बदलेगा, बदलता वही है जो ज्ञान वास्तविक नहीं होता है, वो ज्ञान बदल जाता है, वास्तविक बदल जाती है, वास्तविक बोध बदलती नहीं। तो संसार को हम देखते हैं और बदल जाता है, मानते हैं और बदल जाता है, तो संसार को भी जानते नहीं और अपने स्वरूप को भी जानते नहीं, क्योंकि अपने को मैं तो सच्चा हूं, देखता है मैं तो हूं ही और रहता नहीं है, शरीर नहीं रहता है। तो अपने आप को ठीक जानना क्या है कि जैसे शरीर में अपना निश्चय है ना, इससे भी बढ़कर निश्चय अपने स्वरूप का हो गया है। स्वरूप का निश्चय नहीं होता है, अनुभव होता है। अनुभव शरीर का अनुभव नहीं है, शरीर में हूँ ये तो माना हुआ है, आप शरीर नहीं है। क्यों बचपन से लेकर शरीर को देखते हैं तो ये तो बदलता ही रहता है, और आप ये अनुभव करते हैं, मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, शरीर तो वो नहीं है जो बचपन में था। इस वास्ते ये जानना जाना नहीं है। तो अपने विषय में, जगत के विषय में संशय है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते में जो जानना मान लेता है वो नास्तिक होता है। कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, वे घर के रह न घाट के जीव धोबी के श्वान। धोबी का कुत्ता होता है तो धोबी जब बैल पर होता, गधे पर कपड़ा लाद करके घाट पर जा रहा है धोने के लिए, वो कुत्ता साथ चला, अब बीच में है कुत्तों के साथ लड़ाई छिड़ गई, वो तो चल गया घाट पर, अब कुत्ता घाट का रहा नहीं, घाट का घर पर तो रहा नहीं, घाट पर पहुंचा नहीं। तो संशय में जो सन रहते हुए जो निश्चय कर लेते हैं वो दिशा होती है, यहां से दगाई चलती है ठेठ पहुंचे नहीं। तो कुछ संशय कुछ दुष्टता और कुछ संशय कुछ ज्ञान, वे घर का रहे घाट का जो स्वाद धोबी का स्वाद। तो ये ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान होने पर फिर वहां से इधर उधर हिलता नहीं, वास्तव वही जान गया। तो अपने को और संसार को जानना है, परमात्मा का जानना नहीं होता है, परमात्मा का मानना होता है। परमात्मा को दृष्टि से देखा नहीं, ना इन चक्षुवादी इंद्रियों से देखा, ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां है इनसे भी ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, मन बुद्धि आदि के अंतःकरण से भी उसका अनुभव नहीं होता। संदेह तब होगा, अनुभव होता तो परमात्मा की चर्चा कैसे चलेगी। कि शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा है, संत महात्माओं ने कहा कि परमात्मा है, तो शास्त्रों का महात्मा को कहना माने चाहे न माने, जानने में चाहे माने न माने नहीं रहता, जानना तो पक्का होता है, जो जानते हैं वहां फैल हो जाता है, जानना नहीं है। तो जानने का विषय संसार और उसमें आत्मा का है, परमात्मा का जानने का विषय नहीं, परमात्मा मानने का विषय है। क्योंकि सिवाय शास्त्र के आप क्या करोगे, संत महात्माओं के भक्तों के अनुभवी महापुरुषों के सिवाय परमात्मा के होने में कोई प्रमाण नहीं है, कुछ पता नहीं है। और संसार का अपने को पता है तो संदेह नहीं है परमात्मा के विषय में, श्रद्धा भक्ति रखने वालों के संदेह नहीं है कि परमात्मा है, पक्का विचार है। और जो नास्तिक है उनके परमात्मा नहीं है, वो भी निश्चय पक्का है उनका, तो वो मानने का है शास्त्रों से संतों से महात्माओं से भक्तों से जीवन मुक्त पुरुषों से। जिन लोगों ने परमात्मा का अनुभव किया है वे पुरुष कहते हैं, तो उन वाणी पर विश्वास करने वाले पुरुष मान लेते हैं, जान नहीं सकते। तो जानने की बात पुस्तकों में आती है, परमात्मा को जानना है, जीव को जानना है, जगत को जानना है, पर तो परमात्मा को जानना नहीं है, उसको मानना है। माने न माने आप स्वतंत्र विश्वास है, दार्शनिक आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन को जानते ही नहीं, वो तो कहिए शरीर ही है ये बस, तो ईश्वर मान जाने। आश संपत्ति में जगदा और अनिश्वरम, जगत ईश्वर ही है, अस्पर संभूतम के मंडित काम हेतु कम, कामना तो हेतु है, पुरुष और मिले जिससे पैदा हो गई। असत्यम अप्रतिष्ठन दे जगदा हो, जगदा प्रतिष्ठा है, जगदा हो अनिश्वर, अनिश्वर ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वर है ही नहीं मानते। वो तो जो नहीं मानते आत्म संपत्ति वाले वो ईश्वर को मानते ही नहीं, दैवी संपत्ति वाले होते हैं, आस्तिक होते हैं, शास्त्रों पर संत महात्माओं पर विश्वास रखते हैं, वे मानते हैं। तो ये परमात्मा मानने का विषय है, तो मानने का विषय है परमात्मा, जानने का विषय है संसार और जीवात्मा, ये दो जानने का विषय है। तो जानने की मानने की और करने की शक्ति हमारे में है, तो जानने की शक्ति लगाओ अपने स्वरूप में और मानने की शक्ति लगाओ परमात्मा में। और करने की शक्ति लगाओ सेवा में। ये तीन योग है, योगास्त्रों में आपका तीन योग है, जो करने की सेवा में लगना ये कर्म योग है, और अपने स्वरूप को जानना ये ज्ञान योग है, और माने वो परमात्मा लग जाना ये भक्ति योग है। ये तीन योग है, तीन शक्ति है मनुष्य में, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। वो मानने की शक्ति कहाँ लगा रखी, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरी जाति के है, ये मानने की शक्ति है। ये मानने की शक्ति यहाँ नहीं लगा रही है, यहाँ मानने की शक्ति इतने इतने अंश में लगानी है कि इनकी सेवा करना है। हमारी माता है, ये हमारे पिता है, हमारे भाई है, ये मानने की शक्ति है। किसी को भी माँ का अनुभव नहीं है, मानो किसी को जन्म याद नहीं है कि ऐसे मैंने जन्म लिया, तो यह मानने की शक्ति काम करती है। तो मानने की शक्ति है, उसका अर्थ क्या है कि मानने की शक्ति है अपने तो सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। सेवा दो तरह की होती है, एक परिश्रम खट करके काम धंधा कर देना, और अपना रुपया पैसा चीज वस्तु भोजन आदि उनको करा देना, वस्तुओं को समर्पण करना सेवा, और शरीर से खट करके करने सेवा। तो करने की दो बात ही है, और करने की नहीं है। वो करने की सेवा में लगानी चाहिए, वो लगा दी संग्रह और भोगों में, ऊंधी लगा दी, ऊंधी ऊंधी लगाने का फल उल्टा होता है, सूटा नहीं होता। क्यों उल्टा चलेगा तो उल्टा ही फल होगा, सूटा फल कैसे होगा। भोग ही सही प्रश्न, भोग रही सभी संग्रह करना भोग एतावधि निश्चित। ये आसुरी संपत्ति है, ये असुरों के लक्षण है, राक्षसों के लक्षण है, असुरों के यक्ष राक्षस, यक्ष राक्षस असुर इनका लक्षण है। तो ये दो में जो आसक्त हो गए हैं, तो दो सेवा करनी थी, उस जगह दो शक्ति है लगा दी, संग्रह कर दीजिए, और मानने की शक्ति थी वो नाशवान पदार्थ को मान लिया। एक मार्मिक बात है कि नाशवान को अगर नाशवान जान ले ठीक तरह से, तो वो भोग नहीं भोग सकता, वो संग्रह नहीं कर सकता। भोग कैसे भोगे, भोग भोगने समय में तो अपने में स्थायीपना और सुंदरता पहले आरोप करता है, तब भोग भोगता है, और रुपया इकट्ठा करता है तो अजर अमर वत प्राज्ञ। देखते हैं कि मनुष्य को अजर अमर की तरह जानकर से धन का संचय करूं, तो विद्या पढ़े तो भी ऐसे ही धंधा करना पड़ेगा, विद्या पढ़ेंगे अजर अमर वत प्राज्ञ विद्या अमर धन से चिंतित, और गृह देव के सुना धर्म आचरण, धर्म का आचरण करना भाई मौत तो आई, धर्म का अनुष्ठान करना परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो वो तो तत्काल तैयार हो जाओ करने के लिए, अनुष्ठान करो, तो धर्म को भी मानना होता है। इस बार धर्म के विषय में कई तरह के विकल्प है, क्यों मानना है ये, कोई जैन धर्म मानते हैं, कोई सनातन मानते हैं, कोई आर्य समाज होते हैं, कोई कई तरह के समाज, तरह तरह के समाज है। तो धर्म है और ज्ञान है, ये बात मानने की है, और भगवान है ये मानने का है। मानो फंसने के लिए तो भोग और ऐश्वर्य इनको मान लिया सच्चा तो फंस जाएगा, और इनको न मानकर भगवान मानकर उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो मानने का विषय ये है। तो संसार से संसार का ज्ञान होने पर क्या होता है, संसार ज्ञान होने पर भोग और संग्रह की अरुचि हो जाती है, इसकी महत्ता नहीं रहती। जैसे बालकपन में खिलौने में बड़ी महत्व दी थी, छोटे छोटे कांच के टुकड़े लाल पीले वो देख लेते, यूं देख लेते बस आनंद हो जाता, और रखते मुट्ठी में, चाहे गड़ता रहे पर तो पकड़ते थे, ठीकरी और कंकर को इकट्ठा कर खेलते थे। अब खेलते हो क्या, अब बड़े हो गए आप, तो ये पदार्थों का संग्रह करना बहुत, ये बालकपन है, ये समझदारी नहीं है, ये तो बालकपन है, क्योंकि चीज ठहरेगी नहीं, शरीर भी ठहरेगा नहीं, कब तक काम चलाओगे। तो ये बचपन है जो संग्रह करना है, भोग भोगना, ये बिल्कुल विश्वास है। गीता ने आसुरी संपत्ति कहा है, ये आसुरों की संपत्ति है। इसका नाम राक्षसी आसुरी मोहनी तीन नाम दिया है, सोलह में दस है सातों में से कहा है राक्षसी मासुरी पत्नी मोहनी का नौ में कहा है। तो राक्षसी आसुरी मोहनी नौ अध्याय में तो सातों में नौ में विषय आता है राक्षसी आसुरी मोहनी। तमोगुण की ज्यादा प्रधानता होने से मोहनी हो जाएगी और रजोगुण के होने से आसुरी हो जाएगी और स्वार्थ की मात्रा ज्यादा राक्षसी मानो क्रूरता हो जाएगी वो राक्षसी प्रकृति हो जाएगी। तो ये दो प्रकृति तीन प्रकृति उन आसुरी संपत्ति एक कह दी देवी संपत्ति मोक्ष आए अन्य बंधाए आसुरी मता। देवी संपत्ति मुक्ति पाने के लिए आसुरी संपत्ति बंधन करने के लिए। एक बात याद आ गई आप लोग ध्यान देकर सुने तो दुरुपयोग न करें। हमने विचार किया था बहुत वर्षों पहले तो भाई ये देवलोक आदि प्राप्त होने को किसको कहे ब्रह्मलोक तक जाने को किसको कहे देवी संपत्ति कहे आसुरी संपत्ति कहे। तो हमने विचार किया बीच की संपत्ति होगा परंतु जब लिखने लगे विचार करने लगे तो बात नहीं छेड़ी ब्रह्मलोक तक आसुरी संपत्ति। अब लोगों को आश्चर्य होगा देव लोग जाते हैं ब्रह्म लोग जाते हैं वहां तक क्योंकि आप ब्रह्म भुवनाल लोक पुनरावर्ती अर्जुन देवी संबद्ध विमोक्ष आये निबंध आये आसुरी मता जितनी भोग भूमि आये सब की सब आसुरी संपत्ति है ब्रह्म लोक तक। ये गीता से निश्चय हुआ तो ये सब आसुरी संपत्ति है जन्म मन देने वाली है। आसुरी निबंध आए आसुरी मन बंधन करने के लिए जन्म मन देने के लिए जन्म मन से छूट जाए वो देवी संपत्ति है। तो महात्मा न सु माम पार्थ दैवी प्रकृति वाशिता महात्मा लोग देवी प्रकृति का आश्रय लेकर के और मेरा भजन करते हैं तो भगवान के भजन में लगते हैं वो देवी संपत्ति वाले हैं। भगवान को मानते हैं कि भगवान सत्वगुण मुख्य है ऐसा आता है कि परमात्मा के सत्व प्रधान है विशुद्ध सत्व प्रधान भगवान है अशुद्ध सत्व है उसे जीव है। भगवान सत्व प्रधान नहीं है निर्गुण है। भागवत में जैसे गीता में तीन गुणों का वर्णन है तामसी राजसी और सात्विकी ऐसे भागवत में तामसी राजसी सात्विकी और निर्गुण निर्गुण मन निकेतनम भगवान के मंदिर में ना निर्गुण है भजने से सात्विक उपास है जंगल में सात्विक वास है शहर में राजस है जहां मदिरा मांस होता है वहां तामस है और भगवान के मंदिर में है वो निर्गुण है ऐसे निर्गुण का वर्णन किया है। तो भगवान का जो देश है जहां मंदिर है उनको वैष्णु लोग दिव्य देश कहते हैं। भगवान के वहां जाओ मंदिर में तो उसके लिए दिव्य देश है ये सत्वरजतम में बंधा हुआ था। ये भगवान सत्वरजतम में मोहित होने और बंधे हुए नहीं है भगवान इसके मालिक है। एक दिन प्रसंग चला था सत्संग में तो किसी ने कहा भाई माया रूपी धेनु के ईश्वर और जीव दो बस रहे हैं यथे संप्रभुता नित्यं तत्व अद्वैत में गई। तो शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा कि माया रूपी धेनु का बसरा जीव है ईश्वर तो शांड है बचरा नहीं माया का बचरा नहीं है मानो ईश्वर को माया मानते हैं लोग ये बात असत है मायापति भगवान है। उपनिषद में आता है श्वेता सूत्र उपनिषद में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम जैसे तीन गुणों का वर्णन आया है तीन का वर्णन पंद्रहवें अध्याय में उसमें क्षर अक्षर उपनिषद है जीव एक है वो एक जीव है उनको शासन करने वाला एक है विवृति अभ्य ईश्वर ऐसे ही वर्णन आया है। तो ईश्वर है वो माया में कल्पित नहीं है माया का अधिपति है। मायांतु प्रकृति विद्यात माइनंतु महेश्वरम वो माई करके माया में आबद्ध नहीं माया का मालिक है। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो प्रकृति स्वाम अवश्य के विश्रामी उन माया को बस में करके संसारी रचना करता हूँ तो माया के अधिपति परमात्मा है। माया उपहित चैतन्य माया विशिष्ट चैतन्य नहीं है ईश्वर। शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में देखा जाती है, गीता को देखा जाए तो ऐसा है। तो ईश्वर है वो मानने का विषय है, अगर इनमें विषय में हो जाए तो वो जानने का विषय हो जाएगा। तो सत्वरज तम से ऊपर है, वे सत्वरज तम तीन से प्रकट होते हैं, रोज उसे जन्म सत्वृत तमस पर तमस्पृश वाला अजाय सर्गस्थित नाश हेवतुणात्मे नम। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने के लिए सत्वरज और तम को धारण करते हैं, परंतु उनके वशीभूत नहीं होते हैं। त्रिविर गुणमय भावी मोहितम, जो जगत है ये सब तीनों गुणों से मोहित है, तीनों गुणों के अंतर्गत फंस जाता है। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। गीता में लिखा है छठा सातवा आठवां चौदहवा अध्याय का, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मानामयम सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन। सुख बड़ा सुख रहता है और ज्ञान होता बहुत, सर्वद्वारेषु देश में प्रकाश उप जाए थे, सब इंद्रियों में अंतःकरण में बहुत स्वच्छता प्रकाश होता है। तो वो सतोगुण बड़ा ये लक्षण है, तो सतोगुण सुख और ज्ञान की आश्रित, मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा ज्ञान अच्छा हुआ, ये सतोगुण का बंधन होता है। ये बड़ी मौज रहती है, समाधि लग जाती है, मस्त रहते हैं, कुछ याद नहीं, बड़ी शांत है। तो सुख संगेन ज्ञान से बंधनाती सतोगुण भी बांधता है, और वो कर्म संगेन बंधना रजोगुण कर्म संगत बांधता है, और तमोगुण प्रमादा से निद्रा भी संदेह प्रमाद आलस निद्रा से तमोगुण बांधता है। तो तीनों गुणों में मोह नहीं करने, सत्व रजतम पूरा प्रकृति संवाद निबंधन्ति मां बहो देह देहिनम अव्ययम देहिनम अव्ययम, देह अव्यय है उसको ये गुण बांधते हैं। तो गुण बांधने वाले होते हैं और परमात्मा गुण से रहित है। परमात्मा गुण रहित इसमें कहना ही क्या है, तत्व जीवन मुक्त पुरुष को भी गुणातीत रहा है, गुणातीत गुण से अतिक्रमण कर गया, तो वो अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। अनादि होने से निर्गुण होने से, अनादि तो प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि दोनों को अनादि कहा, परंतु प्रकृति को अनादि अनंत नहीं कहा। इसमें भगवान चुप रहे, गीता में खास निर्णय नहीं लिया है, अनादि को कह दिया। अनादित्वात निर्गुणत्वात प्रकृति को निर्गुण नहीं कहते, इस जीव को निर्गुण, इसका स्वरूप निर्गुण है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिखते, न करता है न लिप्त होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते, करता मान लेता है, तो करता मान लेता है, इस वास्ते कर्मों का फल होता है। ऊर्धम गच्छन्ति सत्वशा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधम गच्छन्ति तामसा, गुणों का ऊर्ध मध्य अधिगति होती है। जिस जिन सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा से घेरा मिलता है। तो ये बांधने वाली प्रकृति है, ये आसुर प्रकृति है, इसमें हम सुख लेते हैं, आराम लेते हैं, संबंध जन्य सुख में आसक्ति होती है, ये रजोगुण की बात है। विषय इंद्रिय संयोगात ये तो दग्रे अमृतोपम, विषय इंद्रिय के संबंध से आनंद आता है, पहले विषय अमृत ही दिखता है, परिणाम उसका परिणाम खराब होता है, वो राजसुख होता है। अरे सात्विक सुख हो तो वो महाराज आत्मबुद्धि परमात्मा विषय बुद्धि के निश्चय से सुख होता है, वो सात्विक होता है, और वास्तव में असली सात्विक से ऊपर सतोगुण से ऊपर हो जाता है, तब वो ज्ञान असली बोध होता है, अपना विवेक जागृत होता है सात्विक बुद्धि में। तो विवेक ज्ञान सात्विक है और अपना बोध गुण सत है, वो निर्गुण है। तो सतोगुण है बनता है, तीनों गुण बांधते वाले है, तो मनुष्य को तीनों गुणों से अतीत होना है। चाहे तत्व ज्ञान करके अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव करो, चाहे भगवान के शरण होकर भक्ति प्राप्त करके निर्गुण जाओ। वो निर्गुण भक्ति का उदाहरण दिया है, जैसे गंगा जी है निरंतर समुद्र में जा रही है, ऐसे निर्गुण से भक्ति योगी उदाहरण बताया कि हरदम भगवान में फिरती रहती है, भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही मन है, भगवान का ही उसमें रात दिन लगा रहे, मत चिंता मत गत प्राणाबोध परसों कथेन्द्र से माम लेते सुनते चल मनते चल, इसे मस्त रहते हैं। तो भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, बहुत विलक्षण आनंद होता है। मन लगा करके कीर्तन किया जाए, जप किया जाए, मौज हो जाती है। मैं देखे ऐसे साधकों को नाम जप कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, अब हम आसुहा रहे हैं, राम राम हो रहे हैं, गदगद कर रहे हैं, आगे पीछे मस्त हो रहे राम राम राम राम। तन्नैर्गुण्यम् निर्गुणस्वरूप तो हरेक आदमी नहीं जानता, हरेक को पता नहीं है, जो सत्व रज तम तीनों को बने हुए हैं वो उनको नहीं जानते। भगवान की सगुण भक्ति भी सगुण है, वो गुण दिव्य है, भगवान अलौकिक गुण है। जन्म कर्म में दिव्य, भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, दिव्य मानो अलौकिक है। ऐसे देवताओं का जन्म भी हमारी अपेक्षा तो दिव्य है, परंतु वो देवाउपेश जिंदु दर्शन का देवता भी इच्छा करते हैं उनके दर्शन की, तो वो दिव्य बना देवताओं में नहीं, वो दिव्य बना परमात्मा में ही है। अलौकिक दिव्य बना तो परमात्मा का है, तो परमात्मा चीज मानने की है, माने के परमात्मा है, फिर दर्शन हो जाते हैं। मान करके जानते हैं भगत और यानी वो जान करके मानते हैं, जाने वो निर्गुण मानते हैं, मान्यता है। असली ज्ञान का अधिकारी वो है जो देखे बिना मानते ही नहीं, जैसे नरेंद्र ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, कहते तुम मानो परमात्मा के, नहीं मैं तो जानूंगा तो मानूंगा, मैं मानूंगा नहीं, तो पहले मानता ही नहीं है, वो ज्ञान का अधिकारी होता है, पहले मानता नहीं, मान करके निश्चय करता है, वो भक्ति का अधिकारी हो सकता है, ज्ञान का वास्तव में अधिकारी नहीं, उसको बोध हो जाए भगवान की कृपा से एक अलग है, पर ज्ञान मार्ग ही असली वो होता है कि हम भाई देखेंगे अनुभव करेंगे तब मानेंगे, पहले नहीं। तो ज्ञान मार्ग ही असली ज्ञान मार्ग ही जान करके मानता है, और भक्ति मार्ग ही मान करके जान लेता है, वो जानता है भगवान की कृपा से। ज्ञान मार्ग तो स्वयं जानता है, और भक्ति मार्ग वो भगवान जनाते हैं, ज्ञान मार्ग वो गुरु जनाते हैं, वो स्वयं नहीं जान सकता इतना। इस बात ज्ञान के साधनों में आचार्य उपासना आया है, जहाँ ज्ञान का साधन है 20 हमारे तुम अदम विदुम अहिंसा 13वां अध्याय में 7, 8, 9, 10, 11 इन श्लोकों में वहाँ आचार्य उपासना आया है, और भक्ति के साधनों की देवी संपत्ति है उसमें आचार्य उपासना नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में आचार्य की आवश्यकता है, गुरु की बड़ी भारी आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ज्ञानी मान लेगा। ज्ञान मार्ग में मानने की उद्देश्य बहुत है, जानने की चीज मान देता है, हम तो जीवन मुक्त हो गए, समझे हमारे क्या करने कमी है, हम जानते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो भी नहीं बना पर सीधी सीधी बात है हमें तो ब्रह्म है, तो ऐसा मान लेते हैं, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अनुभव होता है साक्षात, जो संसार का संसार के अनुभव में जो हमारे साधन है अंतकरण बहिकरण है, ये प्रकृति का कार्य है, और परमात्मा को जानना है कोई प्रकृति के कार्य दर नहीं जानेंगे, इस वास्ते अंतकरण से परमात्मा ज्ञान नहीं होता। इस वास्ते मैं कह देता हूँ अंतकरण है वो तो कर्ण है, वो कर्ण प्रकृति के कार्य में काम करता है, प्रकृति के अतीत में काम नहीं करता। कर्ण कहाँ पहुंचेगा, वहाँ जहाँ कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्तृत्व ही नहीं है, तो वहाँ कर्ण सब कार्यों में स्वतंत्र करता क्रिया या स्वातंत्र विवक्षतो अर्थ करता से, जो क्रिया में स्वतंत्र सर्वता हो तो करता है, वो कर्ता भी प्रकृति कर्माणी प्रकृति कर्मानी क्रियमाणी सर्व सब प्राप्त प्रकृति के द्वारा यह पश्य भी तथा आत्मा अकर्ता रम सब, वो आत्मा को अकर्ता देखता है, तो कर्म कर्ता भी नहीं है तो कर्ण क्या काम करेगा बेचारा। कारण कर्म तो साधकतम क्रिया की सिद्धि में ज्ञान करने में अत्यंत उपकारी हो तो कर्ण कहते हैं, मानो क्रिया सिद्धि होने में अत्यंत उपकार हो उसको कर्ण कहते हैं, तो क्रिया सिद्धि में तो होते हैं, तो कार्य सब क्रिया सिद्धि में है, क्रिया और पदार्थ से अतीत कर्म नहीं जाते, कोई कोई कार्य नहीं जाता, सब कार्य इसमें प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य दो है, एक पदार्थ है एक क्रिया है, क्रिया और पदार्थ से अतीत है परमात्मा तत्व, वह कर्ण की गति नहीं होती है, इस वास्ते कर्ण के अधीन नहीं है। और कर्ण शुद्ध होता है तो रुचि हो जाती है, ये बात कर्ण उपयोगी है, अंतकर्ण की शुद्धि उपयोगी है, किस लिए के ज्ञान में भक्ति में परलोक में धर्म में श्रद्धा होती है, वो अंतकरण शुद्ध में होती है, तो अंतर शुद्ध होती है, इस बात से विश्वास हो सकता है। इसमें कर्ण का उपयोग है, परमात्म तत्व के बोध में कर्ण नहीं है। तो स्वयं ही आत्मा आत्मा वृत्त तुम पुरुषोत्तम, वो तो स्वयं जानता है। प्रजाति यदा कामान, कर्म योग से तो प्रजाति यदा कामान सर्वार पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सर्वे। तो प्रजाति कामान कामनाओं के त्याग से बोध हो जाता है, अथवा बोध तो बोध हो जाता है। तो वो स्वयं ही होता है, स्वयं को ही स्वयं का बोध होता है, कर्ण के द्वारा नहीं हो। कर्ण के द्वारा प्रकृति प्रकृति के कार्यों को होता है, जैसे प्रकृति का खुद का ज्ञान भी कर्ण के द्वारा नहीं होता। कर्ण तो प्रकृति का कार्य है, कार्य कर्ण को कैसे पहुंचेगा, कार्य है वो वास्तव में। अब अपने कारण को कैसे पहुंचा, घड़ा में जैसे घड़ा में आप पृथ्वी को भर लोगे क्या, पृथ्वी का कारण है कार्य है, अरे घड़ा में पृथ्वी का कार्य क्या है, घट निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति वर्तते, मिट्टी भी चीखनी होती है उसे घड़ा बनता है, बालू से नहीं बनता। तो पृथ्वी भी सब पृथ्वी में घड़ा बनाने शक्ति नहीं, अब पृथ्वी के किसी अंश में घर निर्माण शक्ति है, वो घड़ा संपूर्ण पृथ्वी को कैसे भर देगा। इस वास्ते के प्रकृति के कार्य प्रकृति को भी अपने वश में नहीं कर सकते, प्रति से अतीत वो तत्व कैसे पहुंचेगी। तो प्रकृति से अतीत तत्व है दो पहुंच सकते हैं, एक विचार करते निवृत्ति करते करते करते अत्य जंतो मृगयंत संत अत्य जंतो मृगयंत, ये त्याग ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जिसका निषेध नहीं हो परमात्मा है तो साफ साफ रह जाता है। इस तरह से ज्ञान के द्वारा उस प्रकृति का प्रकृति के कार्य का निषेध कर देते हैं। सर्वथा विवेक वैराग्य बड़ा तेजी का होता है, वैराग्य तेजी का न होने से त्याग करना बड़ा कठिन है। भोगों का संग्रह का वो कैसे त्याग करा जाए, तो उसका त्याग करके और उस तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो त्याग करके प्रदू जाते हैं और वे प्रेम करे भगवान के शरण होकर त्याग हो जाते हैं। तो भगवान त्याग शरण होते हैं उनका ये वर्ण है, मत चिंता मत गत प्राणाम परस्वर कथियंत मांगती दृश्यंत जरवंती से, ये सौ बातें मत चिंता मत गत प्राणा, मेरे में ही चित्त रहता है निरंतर, मदगति प्राण है, मात्र चेष्टा भगवान के लिए, खाना पीना सोना जगना उठना बैठना सब भगवान के लिए। एक बात मैंने कह दी, आपने ध्यान दिया कभी, भागवत में आई बड़ी विचित्र बात, निरर्थक निस्तत्व बात, वो भी भगवान का अर्पण करो भजन हो जाएगा, भजन हो जाएगा। एक नाथ जी महाराज ने लिखा है कि खेल तमाशा गीत गाओ वो भी भगवान के अर्पण को तो भक्ति हो जाए, मन भगवान की तरफ लगाए भक्ति हुई। अग्नि में जो लग दो वो चमकने लग जाए, आग ऐसी है काठ आदि को बाल करके चमकने लग जाती वो भी चमकता है, पत्थर ठीकरी रख दो वो भी चमकने लग जाती है। तो भगवान में अर्पण को विश्वास से भगवान के भक्तों की ये बात आती है, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप सब, मैं पाप करने वाला हूँ पापी हूँ महाराज। तो कहा ये भगवान के सामने कहने की बात है, तो भगवान के सामने कहने का अर्थ अग्नि में सब पाप सुन जाते हैं अनंत जन्मों की। भगवान खुद ठेका लेते हैं सर्व पापी विभोग शिष्या में माश होते, तू चिंता मत कर सब पापों का नाश करना मेरे काम आया, तू तो माम एक कम शरण, एक भगवान के शरण हो जाए। जैसे लड़की अपने सास से में पति के शरण हो जाती है, खाने का पीने का रहने का उड़ने का चलने का सब सामान वहां मिलता है, सभी सभी आप ही वही करेंगे, अपने कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें तो ये तो दृष्टांत है, एक देशी सर्वथा नहीं होता, सर्वथा नहीं भगवान के शरण होने पर लोग और प्रलोक नहीं है। सुग्रीव ने मित्रता की तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज सब ही बात करी है सेवक आई, जय विधि मिले ही जानकी आई, सब ही बात करे हूँ सेवक आई, मैं सेवा करूंगा सब तरह से, जिस तरह से सीता जी का मिलन हो जाए ऐसे महाराज सब तरह से मैं सेवा करूंगा। तो सबकी फौज दे दी, अपने को दे दिया, सब दे दी। भगवान के दर सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, तू मेरे भरोसे जा, सब विधि लोक और परलोक जो कुछ है सब भुगतीर मुक्तिर संसार सब सब विधि घटव सब तरह काम करूंगा। सुग्रीव बेचारा अपने बल के अनुसार ही कह सकता है, सब विधि कर्म काज में तोरे। वो बल के अनुसार भगवान कहते हैं सब विधि खत्म, तू चिंता छोड़ दे, सदा शोक त्याग बल भोरे। गीता में कहते मोक्ष्यामी मार सोच, तू चिंता क्यों करता है, जो चार को शरण हो ताकि ताकि ना जो शरण ले लिया उसी को ले जाए। मछली छोटी सी होती, छोटी सी मछली, वो पानी के सामने चलती, पानी का प्रवाह मछली के सदर में कुछ दूर नहीं आता, चाहे पानी पैदा यूं चलो, चाहे पानी यूं चलो, चाहे यूं चलो, किसी तरफ चलो, अरे धारा पड़ रही है ऊपर से पानी की धारा, अगर मुझे जा तो चोट लगती है, इतनी जोर से धारा, मछली धारा धारा चढ़ जाती है ऊपर, कैसी विलक्षण बात है, धारा को पकड़ते धारा को पकड़ सकता है, धारा तो नीचे जा रही है, मछली सामने धारा को चढ़ जाती है। तो जो चाको शरण दियो ताके ताके लाज, अब जल का शरण ले लिया तो वो जल बना नहीं करता, जल की जान गति हुआ मछली रहती मौज से, ऐसे भगवान का शरण ले लिया मौज करो आदमी आगे, मगर शरण पूरा ले अधूरा काम नहीं चलता भाई, अधूरा शरण मेंढक भी लेता है, मेंढक भी जल में रहता है, कछुआ भी जल में रहता है, गो भी जल में रहती है, मगर भी जल में रहता है, जल का पूरा सहारा नहीं, बाहर भी घूमते जल में भी रहते हैं, मछली बाहर जाती ही नहीं, जल सहारा कर छटपटाने लग गया, सर्वथा जल का ही आश्रय, उसके लिए जल की खुली। इस बार जो जाको शरण दियो ताका ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजरा, वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा जोर बड़े उथल पुथल हो जाती है, हाथी कभी बड़ा परिमाण सुनता हाथी, संग्राम जी गए गाय जाए गरिंदा खाओ था धरती ठिकन पाओ हो जाता है, तो वहां बल नहीं चलता, ऐसे शरण हो जाए भगवान के मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। धन शरण महाराज को और निस्दिन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दही दिखावे ना, ये संसार का सुख नहीं दे, हे नाथ ये सुख मत देना। बड़मी से कहा था भाई अब जा रहे हैं बताओ विदा की, अंत में कुछ सुनाना, तो कहा था आशीष जी ने कि भगवान से प्रार्थना करना कि महाराज अधिक धन मत देना, हमारे आफत हो जाए, खर्चे से अधिक धन और काम से अधिक समय, इन दोनों का उद्धार होना बड़ा मुश्किल है, खाओ कमाओ, ना कर्जा चाहिए ना जमा चाहिए, खाओ कमाओ मौज आनंद सरे हो, ज्यादा धन होने पर कई कई आफत आए, उसको कुछ मार्ग सूझ दिए, साधारण होते बेचारा ठीक ठीक रहता, ठीक इसलिए उसको कूद बचाता है, धन की गर्मी होती है बड़ी विचित्र होती है, राम जी चाले भाई ये धन मद तन मद राज का मद आ जाए, हस्ती मद था उतर जा सके सब मद उतर जाए, मद कितना दे रहा है, ये सच्चा नहीं है, सच्चा तो राम जी का सहारा है, भगवान याद रहेगी यार, भगवान के सहारे रहकर युद्ध करने वाले पांडव में पांच में से एक भी नहीं मरा, और वे सौ थे जो एक भी नहीं रहा, सब खत्म हो गए। तो दर्शन महाराज को दर्शन करिए मौज, भगवान के शरण में मस्त रहो, तो शरणागत का रास्ता ही बहुत बढ़िया है, इसको भगवान ने सर्वगुजतम बताया है, तो बहुत बढ़िया चीज है, तो भगवान के शरण में जो ऐसे तीन योगस्त योग में अधिनांग श्रेयो भी दिखते हैं, कल्याण के लिए तीन योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तो ज्ञान योग कर्म योग से भी मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति योग से तो भगवान प्रश्न हो जाए, मुक्ति देने वाले भगवान प्रश्न हो जाते हैं, जिस ब्रज रज को पर रहते मुक्ति मिलते है चार, रज को ब्रज गोपी का दार नगर गुहार, यशोदा मैया के आंगन में रज्जी है उसमें चारों मुक्ति मिलती है, उस रज्जी को वो फूस करके बाहर फेंकती है, मुक्ति नहीं चाहिए, अरे मुक्ति देने वाला उस बोध में मिला, मुक्ति वाले को बांधते छूटता नहीं है, नाम नहीं बना सही तो भोपास बद्धू नाम मात्र मुक्ति कर दे, उस भगवान को ऋषि से बांध दिया, माँ ने बांध दिया, बंद मेरा नाम नहीं वो नाश यदि योग पास बंधम दाम नहीं वो योग बिज बधो प्रयत्नबद्ध है कुछ ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ा प्रयत्नबद्ध है तो उस भगवान के चरणों का शरणा ले बंधन मुक्ति का कोई चला ही नहीं है। भक्त कहता है दिव्या भूवा ममा सुभाषो नरके वा न कांत का प्रकाम महाराज स्वर्ग में निवास दो पृथ्वी पर दो और आपकी मर्जी हो तो नरकों में प्रेषक भेज दो हमारी वो हमारी मांग नहीं है कि नरकों में मत भेजो स्वराज लालपुरी में मत भेजो वह मत भेजो हमारे तो एक ही मान जी अवधि दशारदार बिंदु चरणों से मरने भी मरने जैसी कष्ट अवस्था में भी आपके चरणों को भूलो नहीं बस और हम नहीं चाहते स्वर्ग नरक इसी में कोई बाजार नहीं है दिव्या भूवा ममास्तु वासु नरके वा नरकांत का प्रकाम में बेशक नरकों में दे दो बस आपके चरण कमलों को भूलो नहीं तो भक्त होता है मस्त रहता है अपना कुछ अपने पर काम ही कुछ नहीं अरे बालक होता है क्या काम करे बड़ों पर जिम्मेवारी होती है घर की घाटा लगता है नफा होता है बड़े जाने बालक तो खेलता है मोज से आनंद से ना नफा है ना नुकसान है वो तो आनंद ही आनंद है मोज ही मोज है ऐसे दिन सुनो महाराज को निस्दिन करिए मोज रात दिन मोज ही मोज है भगवान के भरोसे एक आस रो एक बाल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास चातक की तरह नज रहे संग सक्त सर्वारी रूप बिंद रही हो सुखारी वो एक भगवान को ही चाहता और नहीं बड़ी बड़ी अच्छी करे हमने नहीं चाहिए अरे संसार क्या है संसार कुछ है ही नहीं भगवान है ये है तो वो होगा भाई तुम्हारे वास्ते होगा तुम जानो तुम्हारे हमें मतलब नहीं संसार है तो मतलब नहीं नहीं था मतलब हमारा मतलब तो भगवान से है उसको हम याद करते हैं उसका चिंतन करते हैं उसे मस्त तुष्यंति से रमंति से उसमें संतुष्ट होते हैं रमण करते हैं मस्त रहते हैं भगवान के ध्यान में भगवान के चित्र में भगवान के नाव में अपने को चिंता ही नहीं है भगवान के लिए माँ सोचे तू चिंता मत कर सब पापों से मैं बहुत कर दूंगा तू केवल मेरी एक शरण तू केवल शरण का क्या धर्म का भी नहीं अर्जुन ने पहले कहा था शरण होने की बात कही अर्जुन ने काट पड़ने दोषो बता स्वभाव परीक्षा में तम धर्म समूह चेता ये श्रेय निश्चितम जिसे कल्याण वो कही है मैं धर्म का निर्णय नहीं कर सकता कि अब युद्ध करने में क्षत्रिय का धर्म होने युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म और द्रोणाचार्य और भीष्म को मारना बड़े को मारना बड़ा अधर्म अब धर्म युद्ध करें तो मारना पड़ेगा अरे मारना पड़ेगा धर्म कैसे हो अब धर्म कौन सा मैं तो जानता नहीं हूँ भगवान कैसे वो धर्मान तो सर्व धर्म को मेरी सजा जा सर्व धर्मान परिस्थिति माम एकम शरण मजान ये तेरे एक शरण नहीं है अनन्य धर्म समूह परीक्षा में धर्म के विषय में निर्णय नहीं कर सकता सब पूछता हूँ तो फिर धर्म से निर्णय करने की क्या जरूरत है मेरी शरण आ जा तो मेरी शरण आ जा भगवान की। अब अर्जुन का कर्ण का हुआ युद्ध युद्ध हुआ तो उसमें कर्ण को साप था एक गाय मर गई थी उसने साप दे दिया तो युद्ध के समय उस रथ के चक्का पृथ्वी पकड़ लेती पृथ्वी धस जाते तो नीचे उतर कर चक्का निकाल रहा था तो अर्जुन बाण छोड़ने लगा तो कर्ण ने कहा अरे तुम कैसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या में तू निपुण है शास्त्र के तत्व को जानता है शस्त्र शस्त्रों को भी जानता है तो रथी को रथी पर बाण चलाना पैदल को पैदल पर और एक काम दूसरे में लगा उस पर चलाना तो बाण चलाना नहीं चाहे नहीं चलाया बात ठीक है रथ पर खड़ा है रथ उठा रहा है नीचे खड़ा है भगवान के मारो बाण मारे बाण कैसे मारता है भाई अब कहते अरे तू कैसे मारता है मेरे को बाण धर्म नहीं है तो भगवान बोले कि धर्म की दुआई धर्मात्मा दे सकता है आदता ही धर्म का दुआई दे सकता है आदतम आयांतम मन्यादेव भिदार ये से वेदांत पार का भी ब्राह्मण क्यों हो आदता ही वो आदता ही वधारण वो तो मारने लायक होता है अग्नि दे यमिष दे युद्ध क्षेत्रधार धनहार बौरी बकार सहित अवैध वैध खटकार अच्छा काम करने हुए अवैध भी वैध हो जाता है तुम्हें जागरण आग लगाई भीमसेन को जहर दिया और क्षेत्र ये सब राज कर लिया और स्त्री को उठाकर जयद्रथ ले गया, हरि से चीर खेचा और धन सब कुछ ले लिया और शस्त्र के मारने में आ गए। सऊ प्रकार के हाथ उठाई आज किस तरह मारना धर्म है, बोल धर्म कितना ही देता है तो अधर्म को तो मार दे, किस तरह से मार देना ही काम है, वो धर्म है। वहां आया तुम आया नहीं, अन्य देवा अविचार्य अविचार्य ने अन्य बिना विचार किए दास कर दिया तो चुप हो गया। अर्जुन देखता है नहीं, मैं धर्म समूह चेता, धर्म की बात पूछता है धारण करता बड़े धोखा हो जाता है। भगवान के सौर धर्मों का सर्व धर्मान प्रति माँ मेरे के सौर मेरे साथ आ जाए, तू धर्म की चिंता क्यों करे, धर्म में पाप लगेगा पाप है विवाह मोक्ष जाओ पाप से मैं मुक्त कर दू। सब धर्मों का सार है, जितने धर्म है संसार में भगवान के चरणों के सार हो जाएगा तो वो सब धर्मों का सार हो जाता है। इस वास्ते प्रभु के चरणों का सहारा लेना तो प्रभु मानने की बात है। जैसे आप माँ को मानते हैं हमारी माँ है ये पूजनीय है, पिता से भी 100 गुना अधिक हमारी माँ शास्त्रों में कहा है, कई जगह 10 गुना अधिक बताया है, तो माँ है हमारी। तो मैंने माँ को देखा है देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी को याद नहीं है। माँ को माना है, पिता को माना है, ऐसे भगवान को मानना होता है। भगवान हमारे माता तमें वो माता पिता तमें तुम्हें वो बंधु दशा तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो सर्वम आप मार मार भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति देव विद्या सब महाराज में तो आप ही होगा। कैसी मौली बात है, सब कुछ आपका ही है, मैं आप और आप मेरे हो और सब संपत्ति आप भी, तो सब संपत्ति भगवान की, भगवान का मैं हूं तो सब संपत्ति अपनी हो गई, पर बीच में भगवान रहे। हम सब हम भगवान के शिष्य, भगवान के शरण, सब लोग ये मालिक भगवान, तो भगवान की चीज है तो हमारी हुई ना, हम भगवान के हैं, उत्तराधिकारी की सब संपत्ति होती है तो हमारी संपत्ति सब हो जाती है, परंतु हमारी संपत्ति जहर नहीं दे सकती, बीच में भगवान है, भगवान के नाते हमारी है, सिद्धि हमारी हो तो मुश्किल हो जाए। मतलब भगवान के साथ लक्ष्मी जी आती है ना, वो गरुड़ पर चढ़ कर आती है, और केवल लक्ष्मी आती है उल्लू पर चढ़ कर आती है, जो देख के उसके बाद उल्लू है जो केवल भक्ति तो उल्लू बना देती है। रात में दिन नहीं, दिन में रात दिखे उल्टा दी, तो दिन में रात दी गई, रात में दिन दिखे, ये लक्ष्मी की बात है। अगर भगवान का भजन करे तो गुरु जिसके पाख में वेदों के मंत्र उच्चार हो रहा है, पाखा चलती है उसमें वेदों की हिस्साएं बोली जाती है, पाखा भाई ऐसी लक्ष्मी आती है, तो पालन लक्ष्मी करे मेरा और कौन पालन करे। माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दना, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वरेशो भवनत्रयम, माता च कमला देवी, माँ हमारी भगवान, लक्ष्मी जी हमारी माँ है, पिता हमारे प्रभु है, तो कैसी मौली बात है। और बांधवा विष्णु भक्त देव हमारे भाई बंधु है, जो माँ लक्ष्मी के बेटा है भगवान के बेटा है, हमारे भाई बंधु है, और भगवान के बेटा नहीं मानते वो हमारे कुटुंब का नहीं है भाई, और कुटुंब नहीं है हमारे कुटुंब नहीं है। माता च कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्तास्त और स्वदेशो भवन त्रयम, ये त्रिकोल त्रिलोकी सभी हमारा घर है, ये तो भगवान का वो हमारा ही घर हुआ, हम बेटा ठहरे भगवान के, तो कैसी मौज की बात है। तो शरणागति में बहुत मौज बड़ी आनंद है, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सब आनंद आनंद रहता है, अपने पर कुछ जगह भाई नहीं, बच्चा तो माँ माँ माँ करता है और कोई नाम नहीं है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, धंधा बंद करते है और दूसरा कहे जिसको भी गोदी भी देव शायद पालन करो, काम करने वालों को नहीं करने देता, ये सबसे बढ़िया चीज उसको मिले, सब लाड प्यार रखे। रात्रि में रोने लग जाए तो घर वाले सब खड़े हो जाए, सब सबको खड़ा कर दे रोने के बल पर, रोने कोई बल हो जा रहा है, निर्बलता की पहचान है रोना, ज्यादा निर्बल तो रोड़े और क्या करे, उस निर्बलता के इतना बल है घर वालों को सब कर ले। सरल होता है। माँ काम करती हो तो भी कभी सरल होता है, सरल होता है। सासू कहती है बिजली पटावर रो रहा है, काम कर, अरे बढ़ जाते रहो काम छोड़ देने, तो काम तुम तो बढ़ जाए। ऐसी बात है, शरण होने से सब हमारे पक्ष में है, समझा। छोरे माँ काम धंधा करे तो ये पक्ष में नहीं, ना सासू ना ससुरा ना देवर ना जेठ ना नंद, कोई पक्ष में नहीं। छोरा बिल्कुल काम नहीं करते सब पक्ष में, पर तो माँ माँ करता है। माँ के दूध के सिवाय कुछ खाता ही लेता ही नहीं, तो उसे रोग भी हो जाए तो दवाई माँ लियो, इस बार कहा मुझे भगवान दवाई खाओ, मतलब अपने मोज करेंगे। तो भगवान की शरण होना पड़ा, बढ़िया शरण है, बढ़िया उपाय है, भगवान की बीमारी है। नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है भाई। तो ये योग तीन बताए, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसमें भक्ति योग की बात बताई, इसमें शरण नारायण नारायण।